جب اس کے بارے میں روایت ہے کہ جنت میں بہار کی صبح کا موسم ہوگا، یونیورسٹی میں جو ہو رہا تھا کہ بہار میں بارش جب ہو جاتی تھی صبح کے وقت مسجد سے نکلتے تھے وہاں پر پودے بہت چھٹکاری بہت ہے نا، تو بعض یہ ایک ہوتی ہے ایک رات کی رانی ہے نا، ایک کو صبح صبح شہزادہ کہتے ہیں کیا، دن کا راجا، دن کا راجا، دن کا راجا، یہ مسجد کے پاس ایک پودا ہوتا تھا، تو جس وقت سورج ابھی نکلا ہو اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو نمی ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے، سبحان اللہ اس کی جو خوشبو ہے، اور پھر قسم قسم کے رام باہر کی صبح کا موسم جنت کا بن گیا، مدام باہر کی صبح کا موسم ہوگا اور دن رات نہیں ہوں گے، کہ جنتی آرام کرنا چاہیں تو فرض رکھائیں گے تو اپنے لیے اندھیرا کر لیں گے، لیٹ جائیں گے اور ہٹائیں گے تو بس روشنی ہوگی، اچھا بڑا خوش ہو رہا ہے، ایک دفعہ بارہ باڑی باڑی کے بعد گئی سے روزے کی نا، تو شام کا بیان کیا میں نے، بڑے خوش ہوئے، ایک اس میں نیشنل عوامی پارٹی کا آدمی تھا وہ بڑا خوش ہوا، تو آیا اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ کل شام کے کھانے کی دعوت ہماری آپ قبول کریں، چلے گی ہم قبول کرتے ہیں آپ کے کھانے کی دعوت، اور صبح کے بیان ہے پھر بیٹھا، صبح میں میری ڈیوٹی تھی کاری کی، میں جلدی سے نکل آ گیا، ایک ساتھی کو بیان کے لیے کھڑا کیا، اس نے جو بیان شروع کیا اس نے جنت بیان کرنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ جنت میں اتنی ہورے ہوں گی، سب کم سے کم 70 ہورے ہوں گی ایک آدمی کی، اور آدمی کی دنیا والی بیوی جو ہے یہ ہوروں کی سردار ہوگی، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، ہو سکے یہ بات سن اس کا بڑا خفا، اس کو بڑا غصہ بھی آیا، بڑا خفا ہو، لیکن اسے کہا چلو یہ چھوٹا مولوی صاحب ہے ڈاکٹر صاحب آئے خطر میں اس سے بات کروں گا میں، یہ اثر اثر کو گیا تھا اثر کو یہ آیا اس کا خبر آ رہا چڑی ہوئی جنت کی عمر سے رہی، تو میں نے کہا تو مجھے دادا ہو گیا کہ بہت نالا ہے یار دنیا میں، تو میں نے کہا جنت کی عمر سے رہ بھائی تو خوئی خسمت بھائی بیا خشی ہوئی، تو اس نے جب یہ بات ہوئی خاصان چلو مزدور تو ہے لیکن مزدور کرنے کو نیت نہیں ہو رہی، لیکن اگر کہتے ہو ٹھیک ہو جائے گی تو چلو تو خیر ہے لیکن، کل مجھے کسی آدمی نے سنایا لگی تو اس نے عرض سے کہا کہ ایک عورت نے خاون سے کہا کہ یہ کمپیوٹر جو ہے میرے کمانڈ پر کام نہیں کر رہا، اس کو کیا ہو گیا میرے کمانڈ پر کام نہیں کر رہا، تو اسے کہا کہ ہم معاف کریں کمپیوٹر کا خاون نہیں ہے، آپ کی کمانڈ پر جو ہے تو کام کر رہا سر کر دیا تھا بڑا خوش ہوا، دنیا کے سچ بات یہ ہے ہمارے آج کا فضائل حج کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں ایک واقعہ آیا، عجیب واقعہ، ایک بزرگ کہتے ہیں میں حج پر گیا اور ایک عورت پر نظر پڑ گئی کہ ایسی خوبصورت کہ اتنی خوبصورت عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس نے جو چہرے پتھر اٹھائی میرا خیال ہوا کہ اس نے بہت جو ہے تو آرام راحت ناز و نام کی زندگی گزاری ہوئی ہے، اس لیے ایسی ہے، تو اس نے میری یہ بات سن لی کہ میں نے کہا تھا کہ خیر زندگی گزاری ہے، اس لیے تو اس نے کہا تجھے کیا پتا ہے کہ میرا کیا حال ہے، میرا دل تو غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوا، کہا کہ میرے خاون نے بکرے کی قربانی کی اور چھوٹے میرے بچے تھے، بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابو نے بکرے کیسے قربانی کیا ہے، تو چھوٹے نے کیسے قربانی کی، تو لیٹ جا اسے اس کو رٹا کر دبا کر دیا، جب دبا کر دیا تو اس سے ایسا ڈرا کہ ڈر کر یہ گھر سے بھاگ کے آپ جنگل چلے گئے اور جنگل میں گھبا ہو گیا. والد صاحب ڈھونڈنے کے لیے گیا, اس کو تو بھیڑیا نے کھا لیا. والد صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا دور چلا گیا کہ وہ پیاس کے شدت سے مر گیا. کہتے میں اب باہر جاتی ہوں اندر آتی ہوں باہر جاتی ہوں اندر آتی ہوں کہ باپ ان کو سمجھا جائے. کتنے میں چھوٹا بچہ جو میری گود میں تھا اس کو میں نے چھوڑا اور میں باہر نکلی تھی, ایک ہنڈیا ہنڈیا پکڑ رہی تھی ہماری, وہ بچہ گزرتا ہوا آیا سے ہنڈیا کو اپنے کو لوٹ دیا, وہ لوٹ دیا وہ وہیں مر گیا. تین موتیں ہو گئی کہ میری بیٹی بیائی ہوئی تھی, اس نے اپنے خاون کے گھر پر یہ سارا سارا ایک ساتھ سنا, وہ وہاں چکرا کر گر گئی وہاں مر گیا. میں تو نے تنہا رہ گئی ہوں, یہ میرا حال ہے. چلتے رہو کے ساتھ انسان ادھر بھی رہ جاتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے تو خوشیوں کے خزانے, غموں کے خزانے, بیماریوں کے خزانے, تکالیف کے خزانے, مصیبتوں کے خزانے. چلیے اس پر جو مصیبت آئی اس کا بھی شکر ادا کریں کہ صبر کی مصیبت ہے. اس سے بڑھ کر مصیبت آیا تو ہم کیا کریں گے. اور اللہ پاک صاحب نے اشارات مانگتا رہے, عافیت مانگتا رہے, آسانی مانگتا رہے. اگر یہ تکالیف اور مصیبتیں ہیں یہ اللہ والوں پر آتی ہیں تو یاد بلند ہوتے ہیں. میں کہتے آئی مانگے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تو برداشت کی طاقت نہیں, یا اللہ تو بہت زیادہ ہے, یا اللہ تو بغیر تکلیف بغیر مصیبتوں کی آسانی والا معاملہ فرما دے, اور بغیر تکلیف اور مصیبتوں کی تھی ہماری مشکلات کو آسان کر. بلایا بلائیں اور مصیبتیں مانگے لیے نہیں آ جائیں تو برداشت کرنی پڑے, مانگے لیے رات عافیت ہی مانگتا رہے. اس بات آپ لوگ پوچھے بس یاد آئے سبزیوں کے زمن میں ہمیں تو ہماری کمزور ہے. آپ کی پی ایچ ڈی کا میں کیا فائدہ ہوا, اتنی تحقیقات کرتے کرتے اور ہمارے پاس آتا کوئی سوال نہیں ہوتا. کل کی مجلس میں جو موت کو یاد کرنے کا وہ ہوا ہے, اس میں موت کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ ایک تو مطلب ذکر ہے جس طرح اس کی طرح تو, اور ایک ہے فکر طالبوں نے اس سے پھر جو خطرہ ہو جاتا ہے معطل ہونے کا. وہ تو مراقبہ مراقبہ موت تو باقاعدہ سارے سلاسل میں ایک عمل ہے نا, تھوڑی دیر بیٹھ کر مرنا, قبر میں جانا, حساب کتاب ہونا, وہ سیدھا ہو جانا, ہڈیا ہو جانا, ریزے ریزے ہو جانا, اس کو سوچتے ہیں آدمی. لیکن ہر عمل کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ اس میں اعتزاز کی حد تک جانا ہے کہ خیر الامور اوسط ہوا, بہتر ترتیب جو ہے تو وہ اعتزاز کی ہے. ہر چیز میں اعتزاز کی ترتیب بہتر ہے کیونکہ اس کو آدمی دائمی چلا سکتا ہے. تو اس لیے یہ جتنے بھی خوف کے مضامین ہیں شریعت کے نا, آیا وہ موت ہے یا جو ہے اللہ پاک کی جباری تہاری کا تصور ہے, تو اس کے بارے میں مشاہد کہتے ہیں کہ اس کو حد اعتدال تک رکھنا ہے کہ اگر اتنا بڑھ جائے کہ آدمی معطل ہو جائے, جس کو ڈپریشن کہتے ہیں نا, تو قرآن اعتداد معطل مسئلے پہ جو معطل ہو جائے تو مفید نہیں ہے. ایسے آدمی کو پھر جو ہے تو مضامین سنا کر رغبت کے اور شوق کے تو اس کے تعطل کو اور معطل ہونے کو دور کرنا ہوتا ہے تاکہ اعتدال پر آ جائے اور معطل نہ ہو جائے. اس سے اس بعد اعتدال پر ہی رکھنے اس میں آج میں نے سوال کیا تھا کہ اس کے بھول گیا کہ مرنے کا سوچنے سے وحشت ہوتی ہے, مرنے کے بعد جو کامیاب زندگی اس کا سوچے تو رات ہوگی. اس میں یہ واعظین کو بھی ہدایت ہوتی ہے کہ نہ تو سارا مضمون خوف کا بیان کریں کہ معطل ہو جائیں لوگ, نہ سارا مضمون شوق کا بیان کریں کہ بے احتیاطی ہو جائیں. اس کے پورا اسلوب قرآنی جو ہے نا, اسلوب قرآنی کا پورا ایک مضمون میں نے لکھا ہوا ہے, بیان بھی کیا ہوا ہے کہ اسلوب قرآنی جو ہے وہ بڑا ہی اس والا ہے, تنوع سے کہ جیسے آپ لوگ ورائٹی کہتے ہیں, بڑا متنوع ہے. تو اس میں مضامین پہ ایسا بچھیرا گیا ہے کہ شوق خوف جی کیسے کہانیاں مثالیں اصول حقائق نتائج ان کو پھیلا کر بیان کیا گیا ہے. اور اس سے ایک اس میں تنوع پیدا ہوئے ورائٹی پیدا ہوئے آدمی تھکتا نہیں, دوسرے ایک خوف کا مضمون آتا ہے کیوں تاثر پیدا کرنے کے لیے تاثر کی کیفیت آ جائے اور شوق کا مضمون آ جاتا ہے, وہ حال بدل جاتا ہے. تو بڑا ہی حکیمانہ اسلوب قرآن. ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کو پروفیسر شفیق صاحب سائیکٹرسٹ ہے, اس سے علاج کراتے تھے. تو اس نے ہم سے کہا کہ میرا کہا کہ تم اس کے پاس جایا کر بیٹھا کروا. یہ پانچ چھ مہینے آیا اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر شفیق صاحب نے بھیجا تھا آپ کے پاس بیٹھنے اٹھنے کے لیے مجلس میں آنے کے لیے. تو میں آیا گیا اور میں نے ڈاکٹر شفیق سے بھی کہا ہے کہ میں مجھے 50% تو آپ کے علاج تھے, مجھے فائدہ ہوا اور 50% اس کی مجلس سے فائدہ ہوا ہے. ایسا خوشی کی بات ہے, آپ نے ہمیں بھی خوش کر دیا, چلے ہماری مجلس سے فائدے والی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی ذرا. اور اب آپ یہ بتائیں کہ ہماری مجلس سے آپ کو کیسے فائدہ ہو گیا کہ 50% آپ کی سائیکیٹرک بیماری کا علاج ہو گیا. اس نے کہا جی زندگی کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں میری غلط فہمیاں تھیں اور مجھے غلط ترتیبیں میرے سامنے آئی ہوئی تھیں, اور یہ دینی تعلیمات میں میرے وہ جو غلط فہمیاں اور وہ جو مختلف جگہوں کے ٹیڑھا پن درست ہوا تو اس سے میری زندگی آسان ہو گئی اور اس سے میری تکلیف دفع ہوئی. ایک تو جمعہ کی نماز پڑھنے ہمارے پاس آتا تھا, پہلے جمعے کی میری تقریر ہوئی تو اس کے بعد اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کی جمعے کی تقریر میں آپ کی تقریر سے مجھ پر بہت آیا ہے, میں تو اپنے کنسلٹیشن کے لیے گیا تھا تو اس کو یہ بات تو نہیں بتائی, بات چیت تو میں نے اس کا اپنا علاج کنسلٹیشن کر لی, لیکن یہ میری تقریر بڑی ہے آپ کے جمعے کی تقریر سننے سے. تو میں نے کہا اصل میں جمعے کی تقریر کرنے میں مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ میں نے اپنی تقریر کو جہنم کے مضمون پر ختم کر دیا تھا. جبکہ قرآن پاک کا اسلوب یہ نہیں ہے, وہ جب جہنم کو بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً جہنم کو بیان کرتا ہے تاکہ ہبت کے ساتھ رحمت کا تذکرہ ہو جائے اور اعتدال پیدا ہو جائے اور قابل برداشت خوف کیا رکھتا ہے. کہ اس کے بعد میں بھی اس کا خیال کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. تو اس میں عموماً جو والدین ہوتے ہیں جب ان کو بڑا شوق ہو جاتا ہے کہ ہمارے بیان میں لوگ روئیں دوئیں اور یہ کچھ اور, ان کا جب اسی کو جاری رکھ لیتے ہیں تو اپنی صحت بھی متاثر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر کے شوگر کے مختلف قسم کے مریض بن جاتے ہیں. اس لیے انسان کے لیے قابل عمل اور عملی ترتیب جو ہے وہ اسلوب قرآنی ہے, پیشن آف دی ہولی قرآن اس پریکٹیکل اپروچ پر وہی عملی ترتیب ہے جو اسلوب قرآن مجید کا ہے. عدنان صاحب ڈیر سے آئے تو کیا حالات لے کر آئے, شکر اللہ ایسا محرم میں خرید رہی ہے. اچھا شکر اللہ کبھی کہ لوگ تھک گئے کہ حکومت کے انتظامات اچھے تھے, کچھ لگتا ہے تھک گئے نا. ہاں نا امن کی ترتیب کو کہاں تک چلائے گا, اس کی ایک حد ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ یہ فالتو اور فضول چیز جو ہے وہ پانی کے جہاز کی طرح اڑ جاتی ہے باقی نہیں رہتی ہے اور آیت کا مفہوم ہے اور باقی وہ چیز رہتی ہے کہ جو نفع پہنچانے والی ہے وہ باقی رہتی ہے اور نفع پہنچانے والی نہ فالتو فضول اور سمندر کے پانی کے جہاز کی طرح اڑ کر غائب ہو جاتی ہے اس لیے ابھی اپنے آپ کو نفع رسان بنائے موت کا منظر کتاب پڑھنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ موت کا منظر جو ہے نا یہ فضل اسلام کا ہمارا واقف ہے دوست ہے جس نے لکھی ہے, یہ خود مجذوب قسم کا آدمی ہے اور اس کتاب کو پڑھنے سے کئی آدمیوں کو سائیکیٹرک تکلیف ہوئی ہے, اس کے اقدار کی تصدیق پر نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے جی لاہور, اس میں اس کے بیٹے نے کتاب پڑھی تو پورے دو مہینے ایک کمرے میں بند تھا اور نہیں نکلا, اور اس کو کھانا دیتے تھے جیسے وہ قیدیوں کو نہیں, دروازے میں رکھتے تھے, کبھی کبھی اٹھا لیتا تھا کبھی نہیں اٹھا لیتا, دو مہینے بعد اس کو کچھ, لیکن اس کے بعد بھی وہ صحیح نہیں ہے, مکمل فٹ نہیں ہے. جو کتابیں دنیا اسلام میں ہمیشگی کی زندگی جب میں اختیار کی ہے نا, تو یہ ان معتدل اور کامل لوگوں کی تھیں کہ جو ہر ماحول ہر وقت اور ہر طبقے کے لیے قابل قبول ہوئی ہے. یا علوم 707 سے چل رہی ہے, اس کی نتائج ختم ہوتی ہے نہ اس کے فوائد ختم ہوتے ہیں. دوسرے بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی فضل الحکم لکھی ہے اور فضل الحرمین لکھی ہے. فضل الحکم اتنی مشکل ہے, اتنے نازل نازل مضامین کی ہے, اس کو پڑھ کر آدمی کے پاگل ہونے کا اور بعض اوقات آدمی کے کفر میں دیکھا کھانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ آپ اس کو لکھا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا عام لوگوں نے لکھا, آپ لوگوں نے لکھا, بعض لوگ ایسے آئیں گے جن پر ایسے حالات گزریں گے جو اس میں میں نے بیان کیے, تو ان کی رہنمائی کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں. آدمی کی چاہت اور پھر آدمی نیک اعمال نہ کر سکے, اس کا مطلب یہ کہ چاہت کے بعد اس نے عملی قدم نہیں اٹھایا. چاہت تو ہے, عملی قدم نہیں اٹھایا. اب ہر چیز کو عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے عملی ترتیب ہے. ہاں جی, اب میرا چاہتا ہے کہ میری ایسی معاشی حالت ہو کہ میرا بڑا بندہ ہو, بڑی گاڑی ہو, بڑی آمدنیاں ہو, اور اس کے لیے مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے, وہ کرنا ہوتا ہے, تب اس کے لیے عملی قدم اٹھانا پڑے گا, ساری ترتیبیں درست کر کے اپنا سرمایہ لے کر سب کچھ کر کے کوشش کرنی پڑے گی تو ہو جائے گا. صرف چاہت ہی چاہت ہو تو چاہت پر تو عملی نتائج نہیں حاصل ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو اگر آدمی کی چاہت ہے تو اس بات کی امید ہے کہ کوئی بات حاصل ہو جائے گی, لیکن چاہت کے بعد عملی قدم اٹھائے. عجیب نظر اللہ مجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی آئے ان کے پاس, قاضی صاحب دعا کریں اللہ حج کے لیے لے جائے. تو آدمی کے حالات ان کو پتہ تھے, انہوں نے کہا جا اتنے پیسے لے کر آ جائے. تو آدمی تبدار سے پیسے لے کر آ گیا, پھر انہوں نے کہا کہ جا اس کا جہاز کا ٹکٹ خرید لے, پہلی جہاز کا ٹکٹ ہوتا تھا, پہلی جہاز کا ٹکٹ خریدوا دیا, پھر کہا جا آپ سارے اپنے کاموں کو بندوبست کر لے اور فلایا میرے پاس آ جا. خیال پسند جہاز آج تک میں جو جہاز آیا میں آج سب سے میں فارغ ہو کر آیا اور اس کو ساتھ لے کر گیا, جس نے جہاز پر قدم رکھا تھا پہلے جواب مانگ کر بٹھا دی. جواب مانگے آج بھی جذبہ ہوا تو اس کے پیچھے عمل ہے. ہم آخری سال میں ہوتے تھے تو ہاسٹل میں ہمارے تبلیغ والے بزرگوں نے کہا تھا کہ جہاں پر بھی جاؤ جہاں پر بھی بیٹھو یہ دعوت کی رکھا کرو اور وہاں کچھ نہ کچھ دعوت دے دیا کرو. میں کھانے کھانے کے لیے گیا تو دعوت دینے کی نیت کر لی میں نے. ہمارا ایک لفظ تھا یعقوب, ابھی اس میں یہ کیا نام اس کا پبی نے اس کا فرنے کے سڑک کے کنارے ہی اس کے پاس میں بیٹھا تو ہمارا بیٹھا کلا دوست سمے کا یعقوبہ کھانا کی بات سے کر لگوا مجھ کو فوار آج کبھی کبھی مسجد آ جایا کرو, کوئی نماز پڑھ لیا کرو, مسجد کو نہیں آتا تھا کہ ہماری بات بھی سن لیا کرو. وقت کا دعا کو آج خدا تعلّہ بات ہم سے توفیق را کی ہوں دعا کرو کہ اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. تو میں نے کہا اول خدا دعا کو ماں کہ خدا اطلاع چاہتا روکے خدا لو توفیق را کی. شادی بڑا سمجھدار تھا کہ اٹھ کر آئے ہو قبر سے یا گھر بیٹھے ہو بیسٹ ڈیوز داخل کیے ہوئے ہیں, ہاتھ دھو کر بیٹھے ہو, کھانا رکھا گیا اس کو اٹھاتے ہو, نولا توڑتے ہو, سالن میں ڈبوتے ہو, منہ میں رکھتے ہو, چباتے ہو, تو اب اگر نکلتے ہوئے پھنس گیا تو پسند دے کے توفیق نہیں تھی آئی. لیکن نکلتے ہوئے پسند نہیں ہے تو مطلب یہ کہ توفیق کے اقدامات آپ نے کر لیے گا, سارے اقدامات کر لیے, اس کے بعد اگر نہیں اور آپ سننے کے توفیق نہیں اور آپ نے اقدامات اگر کیے تو اللہ تعالیٰ سنت الہیہ یہی جاری ہے کہ جب آدمی جس کا جذبہ ہوتا ہے شوق ہوتا ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرتا ہی جائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ والی چوٹیوں میں نہیں بیٹھتا اور اس کا تعلق نہیں ہوتا تو بعض اوقات ایسے ایسے بڑے سے بڑے علماء سے بھی ایسے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ناقابل تلافی ہوتی ہیں. حضرت جی ہم نے دیکھے کہ بڑے بڑے علماء بھی ایسے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, تو ان سے ہمارے گمان میں بھی ایسے خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ ان سے ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ گناہ ہو جاتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک آدمی خطرے میں ہے. یقیناً یہ ہے کہ حضرت مولانا اشبری سادی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سو بت بزرگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا سو بت بغیر علم کے کافی ہے. آدمی کو علم حاصل کرنے کا موقع تو نہیں ملا جس کو بزرگوں کی سو بت لگی, سو بت بغیر علم کے کافی ہے. علم بغیر سو بت کے کافی نہیں ہے, علم بغیر سو بت کے کافی نہیں ہے. اور بعض کا تحلی علم کو صحبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بزرگوں کے پاس جانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے پاس وسیع علوم ہیں. وہ علوم جو ہیں تو وہ اگر اللہ کی رضا کے اور رہنمائی میں نہ ہوئے تو بہت زیادہ خطرے ہو گئے باقی لوگ. ہمارے قاضی نور اللہ ندوی صاحب ہوتے ہیں, ڈیم صاحب جنہیں کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں پڑھا بھی چوری کرے گا تو لوہا سریہ لے کر اور پتھر دے کے تالے کو توڑے گا, کہ پڑھا لکھا بی ایس سی اگر کرے گا تو آپ سی ایس ڈیلین ٹارچ لے کر آئے گا, سیب کاٹے گا, دروازے کاٹے گا, سریے کاٹے گا, کیونکہ ہنر مند ہو گیا تو اپنی ہنر مندی بچوری میں استعمال کرے گا, کتنے مسائل کھڑے کرے گا, ان پڑھا ہوگا. تو اس لیے علم کو اور باقی لوگوں سے زیادہ صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ والوں کو حقائق جو ہیں وہ باطن میں حاصل ہوتے ہیں, تو اس سے پاس آنے والے آدمی پر ہی اللہ کرتے ہیں اس کا پرتو آتا ہے حاصل ہوتے ہیں. اور اس طرح علم ہو ہماری طرح تو معلومات ہوتی ہیں, ان حقائق کی معلومات تو ہوتی ہیں, وہ حقائق ادب نہیں حاصل ہوتے ہیں.